श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 12वें श्लोक का विचार कल संपन्न हुआ था, 13वें श्लोक का विचार आज होना है। 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक जिन अमानित्वादी साधनों की चर्चा भगवान ने अर्जुन के सामने की, उन अमानित्वादी साधनों से संपन्न अधिकारी से जो जाना जाता है उसका क्या स्वरूप है, यह जिज्ञासा अर्जुन के मन में हुई। अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि साधन ज्ञान के होने के कारण इनको भी ज्ञान कहा, और ये ज्ञान के सहकारी साधन है। ज्ञान तो प्रमा होने से उसका मुख्य साधन होगा प्रमाण। अमानित्वादि प्रसिद्ध छह प्रमाण अंतःपाती नहीं है, तो प्रसिद्ध प्रमाण तो ज्ञेय ब्रह्म के स्वरूप की प्रमा का उपनिषद है, तत्त्वमशादि महावाक्य है। लेकिन तत्त्वमशादि महावाक्य जिनके अधिकारी में रहने से अधिकारी को ज्ञेय की अनुभूति करा पाते हैं, और जिनके न रहने से प्रमाण होने पर भी तत्त्वमशादि वाक्य ज्ञेय का अनुभव नहीं करा पाते, उन्हें कहा जाता है सहयोगी साधन, सहकारी साधन। ज्ञान में ज्ञान तो होगा तत्त्वमसि वाक्य से ही, लेकिन अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो रहा है तत्त्वमसि वाक्य से अमानित्वादि साधन से संपन्न अधिकारी को, और अमानित्वादि साधनों से युक्त न हो तो तत्त्वमशादि प्रमाण भी नहीं बोध करा पाते अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक। इसलिए माना जाएगा कि अमानित्वादि ये ज्ञान के सहकारी साधन हैं, और इन साधनों से संपन्न अधिकारी से जानने योग्य जो वस्तु है वो कौन है उसे बताइए। ऐसे इन साधनों से संपन्न जब होता है तो वास्तविक तत्व जिज्ञासा ही होती है। ये सहकारी कारण है का अर्थ है तीव्र आत्मजिज्ञासा इन साधनों से होती है, और इन साधनों के अभाव में मानित्वादि के रहते हुए आत्मजिज्ञासा में न्यूनता रहती है। और आत्मजिज्ञासा उत्कट न हो तो तत्त्वमशादि वाक्यों से अहम् ब्रह्मास्मि ज्ञान नहीं हो पाता सुनने पर भी। इस प्रकार ये जो आत्मजिज्ञासा वास्तविकी नचिकेता और मैत्रेय के तरह जो ज्ञान में परिणत होने वाली आत्मजिज्ञासा, उसकी उत्पत्ति में ये सब सहयोगी है। और सच्ची आत्मजिज्ञासा हो जाए संसार के आहिक पारलौकिक भोगों की कामना ही तो वास्तविक रूप से प्रतिबंधक है, और वह कामना न रहे और केवल मोक्ष इच्छा तीव्र रहेगी, और उस तीव्र मोक्ष इच्छा से तीव्र आत्मजिज्ञासा होगी, तो वह आत्मजिज्ञासा ही ज्ञान में परिणत हो जाती है। इस प्रकार मोक्ष इच्छा को उत्कट करने में मोक्ष इच्छा की विरोधी इच्छाओं के निवर्तक बन करके एक प्रकार से अमानित्वादि साधन बन रहे हैं। और उनसे ज्ञेय तत्व को बताने के लिए इनसे युक्त आत्मजिज्ञासु को आत्मजिज्ञासा शांत करने के लिए ज्ञेय स्वरूप का वर्णन करने की भगवान ने 12वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रतिज्ञा की, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्षामि। इससे और जिस ज्ञेय स्वरूप का वर्णन हो रहा है वह वर्णन अधिकारी ठीक ठीक सुनेगा तो ज्ञेय स्वरूप का ज्ञान होगा। ज्ञेय स्वरूप के ज्ञान का फल क्या होगा? तो अमृतम अश्नुते, यह ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। जिस ज्ञेय को आत्मरूप से अनुभव करने पर अमृतत्व की प्राप्ति यानी समस्त बंधों की समूल निवृत्ति, ये अमृतत्व की प्राप्ति है, वह हो जाती है। अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है यानी समस्त समूल अध्यास की निवृत्ति हो जाती है जिसको जानने से। उस ज्ञेय को हम बताएंगे, वह ज्ञेय है, वह किसी का कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, किसी का कारण भी नहीं है। ज्ञेय तो है ब्रह्म जानने योग्य, उत्तम जिज्ञासु के द्वारा जानने योग्य है ब्रह्म। और वो ब्रह्म कैसा है? तो अनादिमत ने कहा कार्यत्व तथा उससे व्याप्य जो विशेष है उससे रहित है। और परम ने बताया कि कारणत्रूप विशेष से भी रहित है। तो कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित वह निर्विशेष ब्रह्म ज्ञेय है इन साधनों से युक्त अधिकारी के द्वारा जानने योग्य है। उस जिस कारण से वह कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित है, इसलिए कोई भी विशेषता उसमें न होने से शब्द प्रवृत्ति का निमित्तभूत जाति क्रिया गुण संबंध रूप विशेष भी उसमें नहीं रहेगा। तो जिसमें शब्द प्रवृत्ति का निमित्तभूत जाति क्रिया गुण संबंध रूप विशेष रहता है उसमें शब्द का शक्ति ग्रह होता है, और जिसमें शब्द का शक्ति ग्रह होता है उसे कहा जाता है शक्यार्थ वाच्यार्थ। शब्द के शक्ति संबंध से अवगत होने वाला अर्थ शक्यार्थ कहलाता है, वाच्यार्थ कहलाता है। और ये जाति क्रिया गुण संबंध में से एक भी ब्रह्म में नहीं रहता है विशेष, क्योंकि वो निर्विशेष है। यदि इन चार विशेषों में से कोई भी विशेष स्वीकार करेंगे तो ब्रह्म की निर्विशेषता समाप्त हो जाएगी, निरतिशयता नहीं रहेगी। इसलिए निरतिशयता बनाए रखनी है तो मानना पड़ेगा कि शब्द प्रवृत्ति निमित्त भूत जात्यादि विशेषता से वो रहित है, और जात्यादि विशेषता नहीं रहेगी तो वो शक्यार्थ नहीं बन सकता, वाच्यार्थ नहीं बन सकता। इसलिए कहा कि वो वाच्यार्थ नहीं है, इसलिए उसे न सत शब्द से कहा जा सकता है न असत शब्द से कहा जा सकता है। किसी भी शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से रहित होने के कारण शब्द मात्र का शक्ति ग्रह ब्रह्म में नहीं हो पाता, इसलिए ब्रह्म को सदादि शब्दों से नहीं कहा जा सकता। ये भगवान ने न तत् सद उच्यते न असद उच्यते इस चतुर्थ पाद से कहा, और श्रुतियां भी यही बता रही है अन्य देव तद विदिता तथो अविदितात् अधि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यद वाचा अनभ्युद्दितम इत्यादि अनेको श्रुतियां ब्रह्म को जात्यादि विशेषता से रहित होने से किसी भी शब्द का वह शक्यार्थ नहीं है इसी रूप में बता रही है। उपाधिगत विशेषता जो ब्रह्म में आरोपित है उसका निषेध करते हुए ही जब निर्विशेष है तो शरीरादि रूप उपाधि के कारण प्रतीत होने वाली जो मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, गृहस्थत्व, सन्यासित्व आदि जो विशेषताएं हैं, वह शरीरादि उपाधि के कारण आत्मा में आरोपित है और उन अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते के अनुसार अध्यारोपित औपाधिक विशेषताओं का निषेध करते हुए ही नेति नेति अस्थूलम अण अणु इत्यादि श्रुति वचन उस अधिकारी विशेष के द्वारा जान्य योग्य निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापन करते हैं। ये यहाँ पर न सत्तन्नासद उच्यते इत्यादि का अभिप्राय बताते हुए भगवान भाष्यकार ने वर्णन किया। अब यद्यपि उसे सत शब्द से नहीं कहा जा सकता, ये सुन करके जो ब्रह्म के असत्व की आशंका हो रही थी उसका निराकरण न तद असद उच्यते ये कहने से संक्षेप में हो गया, ब्रह्म के असत्व विषयक आशंका का निराकरण। तो भी विस्तार से ब्रह्म के असत्व विषयक आशंका का निराकरण करने के लिए और ब्रह्म का स्वरूपतः अस्तित्व प्रतिपादन करने के लिए किसी शब्द का वो विषय न होने पर भी वह है ये बताने के लिए ब्रह्म से अतिरिक्त जितनी भी ब्रह्म की उपाधिभूत वस्तुएं हैं वो सब की सब क्षेत्रांतःपाती हैं और क्षेत्र है अनात्मा और अनात्मा है जड़, आत्मा है चेतन और अनात्मा में जो भी प्रवृत्ति यानी क्रिया प्रतीत हो रही है, व्यापार प्रतीत हो रहा है, शरीर में भी व्यापार प्रतीत होता है, इंद्रियों में भी व्यापार यानी क्रियाएं प्रवृत्तियां प्रतीत हो रही है और मन बुद्धि में भी प्रवृत्तियां प्रतीत हो रही है, संकल्प विकल्प ये मन का व्यापार है और अध्यवसाय बुद्धि का व्यापार है, ये सारे व्यापार जड़ में दिख रहे हैं। लेकिन लोक में देखा जाता है कि किसी भी जड़ वस्तु में चेतन की प्रेरणा के बिना कोई व्यापार नहीं हो सकता, चेतन अधिष्ठित जड़ में ही क्रिया होती है। बड़े बड़े यंत्र चल रहे हैं वो सब के सब यदि चेतन मानव उन्हें रिमोट आदि के द्वारा प्रेरित न करें तो जड़ में स्वतः कोई क्रिया अपने आप नहीं होगी। इसलिए नियम है कि जड़ प्रवृत्ति चेतन प्रेरित ही होती है। तो जैसे यंत्र जड़ है भौतिक होने से, ऐसे स्थूल शरीर भी भौतिक होने से और सूक्ष्म शरीर भी भौतिक होने से यह जड़ है यंत्रों के तरह ही, और जड़ भौतिकत्व जड़ है, क्षेत्र अनात्मा होने से जड़ है, और लेकिन शरीर और करणात्मक जो सूक्ष्म शरीर इन दोनों में भी क्रिया हो रही है, व्यापार हो रहा है। ये व्यापार बिना चेतन की प्रेरणा के नहीं होगा, तो शरीर आदि को प्रेरित करने वाला चेतन है, जिस चेतन के द्वारा प्रेरित होकर के नेत्र रूप का ग्रहण करता है, श्रोत्र श्रवण रूप व्यापार कर रहा है, घ्राण सूंघना रूप व्यापार कर रहा है, हाथ लेना देना रूप व्यापार कर रहा है, आना जाना रूप व्यापार पानी कहना पाद इंद्रिय कर रही है, पैरों से हो रहा है, बैठना उठना आदि व्यापार शरीर से हो रहा है, ये बिना चेतन की प्रेरणा के नहीं होता। इनको ये व्यापार करने में प्रवृत्त करने वाला अपनी सन्निधि मात्र से एक चेतन है, वो जो चेतन है समस्त कार्यकरण संघातगत हस्तादि इंद्रियों का स्वसन्निधि मात्र से प्रवर्तक, वह चेतन गेय है। प्रवर्ते से अलग चेतन जो प्रवर्तक है और वो निर्विशेष है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से केनोपनिषद के आचार्य ने केनेशितम इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित जो निर्विशेष चेतन विषयक जिज्ञासा है अपने शिष्य की, उसे शांत करने के लिए यही बताया श्रोत्रस्य श्रोत्रम से। उसी को भगवान सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम से बताने जा रहे हैं चेतन का अस्तित्व। हाँ बताइए। हाँ हो जाती है सन्निधि मात्र से ही। हाँ बस वो आभास के द्वारा भी नहीं, वो स्थिर रहेगा, सन्निधि होगी तो उतने मात्र से ही। जैसे सूर्य आपको हिला करके जगाता है क्या? लेकिन जैसे ही सूर्योदय हो जाता है या सूर्योदय होने वाला होता है तो मानव भी और पक्षादि पशु पक्षादि सब के सब जग जाते हैं कि नहीं? तो सूर्य जैसे अपनी उपस्थिति मात्र से ही आपको जगा देता है और कार्य करने में प्रवृत्त करता है। तो प्रेरणा का अर्थ है प्रवृत्ति का निमित्त, और हाँ प्रेरणा शब्द का अर्थ होता है जिससे प्रवृत्ति में प्रवृत्ति हो रही है ना? तो निर्विशेष ब्रह्म की उपस्थिति मात्र से ही निर्विशेष ब्रह्म के प्रवर्त्य जो स्रोत्रादि हैं उनमें श्रवणादि रूप प्रवृत्ति होती है। जैसे कई एक मालिक होते हैं, वो नहीं भी कहेंगे नौकरों को ये करो, इशारा भी नहीं करेंगे, लेकिन बैठे भी रहेंगे ध्यान लगा करके या वेदांत चिंतन करते हुए, मैं तो निर्विकार असंग साक्षी हूँ। ऐसी अपनी असंगता का निर्व्यापारता का अनुसंधान करते हुए मालिक बैठा भी रहेगा, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से जो उनके सेवक हैं उनकी प्रवृत्ति होती रहती है। और ऐसे ब्रह्म के भी डर से करते हैं। कठोपनिषद में बताया ना कि वो महत भयम वज्र मुद्यतम, वो ब्रह्म भय का अर्थ है, भय का हेतु। ये तो छोटे मोटे नौकर मात्र डरते हैं आप जैसे मालिकों को, ब्रह्म से डरने वाले तो सूर्य अग्नि इंद्र वायु हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मांड के अध्यक्ष है, तो वायु भी बिना रुके चल रही है। हाँ भीषा अस्मात वातः पवते इत्यादि ये सब जो मंत्र है ना, यही बता रहा है कि बड़ी बड़ी शक्तियां इस ब्रह्म के डर से, लेकिन ब्रह्म कोई वास्तव में ही डराता नहीं है। जैसे आप तो बैठते हैं अपने निर्विशेष स्वरूप का ध्यान करते हुए, लेकिन जहाँ नौकर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आप बैठे हुए हैं, आपके बैठने मात्र से ही सारा कार्य कर लेते हैं नौकर आपके। ऐसे ब्रह्म की उपस्थिति मात्र से ही श्रोत्रादि इंद्रियों में श्रवणादि रूप व्यापार होता है, उसे अलग से कोई श्रवणादि इंद्रिय को ये नहीं करना कहना पड़ता कि अभी स्वाध्याय हो रहा है तो तुम सुन लो उसे, ब्रह्म की सन्निधि मात्र से ही वह सुनने में प्रवृत्त होता है। आँख ब्रह्म की सन्निधि मात्र से ही रूप ग्रहण में प्रवृत्त होती है, वाग इंद्रिय ब्रह्म की सन्निधि मात्र से ही वदन रूप व्यापार करती है, ये हो जाता है। हाँ तो चुंबक का, हाँ तो ये सब आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास है ही है। हाँ और क्या, तो लोह चुंबक के पास में लो वो बुलाता थोड़ा ही है, लेकिन सन्निधि मात्र से वो खींचाता है, ऐसा ही है। इसलिए प्रेरणा कोई अलग से व्यापार नहीं है, इसलिए वो उसकी सन्निधि मात्र से श्रोत्रादि में प्रवृत्ति होने पर भी उसकी निर्विशेषता बनी रहती है, निर्विशेष होता हुआ भी प्रवर्तक है। ये बात यहाँ पर सर्वतः पाणिपादम तत् इत्यादि श्लोक से भगवान बता रहे हैं। तो 13वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तत् यानी गेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि से बताया गया जो गेय है, जिसका प्रवचन करने की प्रतिज्ञा भगवान ने की है, प्रकृष्ट रूप से जिसको बताने का भगवान ने अर्जुन को वचन दिया है, उसे यहाँ पर तत् शब्द से लेना है। सर्वनाम है तत्, प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है, प्रकरण चल रहा है गेय ब्रह्म का, इसलिए तत् यानि गेयम ब्रह्म अमानित्वादि साधनों से संपन्न अधिकारी के द्वारा जानने योग्य जो ब्रह्म वह तत् है। वह कैसा है तो कहते सर्वतः पाणिपादम। तो सर्वतः यानी पूरे संसार में सर्वत्र, ये मृत्युलोक में मृत्युलोक के निवासी दसों दिशाओं में रहने वाले प्राणी और अंतरिक्ष में रहने वाले प्राणी, स्वर्ग में रहने वाले प्राणी, पूरे संसार में सर्वतः शब्द से पूरे संसार को लेना, ब्रह्मांड मात्र को, और उस ब्रह्मांड मात्र में रहने वाले जो 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, 84 लाख प्रकार की योनि है और एक एक योनि में कई कई अरब हैं, जितने भी कार्यकरण संघात हैं, उन समस्त कार्यकरण संघातों में जो भी हाथ और पांव हैं उन्हें पाणिपाद शब्द से लीजिए। पाणी यानि हाथ और पाद यानि पैर चरण। तो पाणयश्च पादाश्च पाणिपादाः, और सर्वतः यानि समस्त कार्यकरण संघातों में जो भी इंद्रिय हैं हाथ और पांव नामक, वो सब की सब इंद्रियां जिसकी हैं, सर्वतः पाणिपादा यस्य, वो अन्य पदार्थ हो जाएगा गेयम, यस्य गेयस्य तत् सर्वतः पाणिपादम, वह सर्वतः पाणिपाद है। ये बहुरी समास हुआ, पहले पाणिपाद का द्वंद्व समास और सर्वतः के साथ बहुरी समास। तो सर्वत्र जो भी कार्यकरण संघात हैं और उन कार्यकरण संघातों में जो भी हाथ और पांव दिख रहे हैं वे सारे के सारे हाथ पांव इसी के हैं, इसी के हैं का मतलब इसी के प्रेरित है। उन समस्त कार्यकरण संघातों में प्रतीयमान जो हाथ है वो जो लेन देन का कार्य कर रहे हैं, देवताओं के हाथों से भी लेना देना जो हो रहा है, मनुष्यों के हाथों से भी जो लेना देना हो रहा है, दानों के हाथों से भी जो लेना देना हो रहा है, पशु पक्षादि के हाथों से भी जो लेना देना हो रहा है, वो सारा का सारा व्यापार इसी की सन्निधि में हो रहा है। इसलिए सारे हाथ इसी के प्रवर्त हैं, सभी हाथ इसी के हैं का मतलब इसी के प्रवर्त हैं। ये न हो तो किसी भी कार्यक्रम संघात के हाथ से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। हाँ तो उपाधि है, इसीलिए वह उपाधि में अवस्थित है, सन्निधि सारी उपाधियों में उसकी सन्निधि होने से सारी उपाधियों में व्यापार हो रहे हैं। ऐसे आप कुर्सी पर बैठे हैं तो पैर लंबा भी कर रहे हैं या संकुचित कर रहे हैं तो उसी की सन्निधि से, यदि उसकी सन्निधि न हो चेतन की तो पैर लंबा किया हुआ लंबा ही रहेगा, संकुचित किया हुआ वैसा ही रहेगा, वो ये नहीं कर सकते हैं, थोड़ा भी व्यापार नहीं होगा। और केवल एक कार्यकरण संघात में नहीं, समस्त कार्यकरण संघातों में। इसलिए समस्त कार्यकरण संघातों के हाथ और पांव उसी के प्रेरित है, इसलिए उसको कहा जाता है ज्ञेय को, जो कार्यकरण संघात मात्रस्थ हाथ पांव का प्रेरक है। कहाँ छूटता है संबंध? जो ज्ञेय ब्रह्म है उसके साथ संबंध कभी छूटता नहीं है, कभी छूटता नहीं है का अर्थ अधिष्ठान वही है। तो छूटेगा तो मुर्दा है करके प्रतीत ही नहीं होगा, मुर्दा पड़ा हुआ दिखता है ना, तो मुर्दे की स्वतः सत्ता है क्या उस सब की? तो इसलिए अधिष्ठान के रूप से वो चेतन वहां पर भी है, लेकिन वो उसमें फिर वो क्यों नहीं हो रहा है व्यापार आप कहोगे? तो उसमें एक ही व्यापार हो सकता है, जहां पड़ा है वैसा ही पड़ा रहना, उतना मात्र व्यापार हो सकता है, और बाकी व्यापार करने के लिए सूक्ष्म शरीर की जरूरत है, और वो सूक्ष्म शरीर निकल गया। जैसे कोई आपके पास दो तीन मोबाइल हैं और सिम कार्ड एक है, तो जिसमें सिम कार्ड है उससे तो आप किसी से डायल करके नंबर बात भी कर सकते हैं और उस पर आया हुआ सुन भी सकते हैं, और बाकी दो मोबाइल उसमें सिम कार्ड नहीं है तो वो जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रह सकते हैं, बातचीत उससे नहीं हो सकती। उसके लिए तो फिर उस मोबाइल से सिम कार्ड निकाल लो, दूसरे में डाल दो, तो जिसमें डालोगे उससे बातचीत हो जाएगी, वो वैसा ही पड़ा रहेगा। तो सिम कार्ड के तरह हैं सूक्ष्म शरीर, मोबाइल के तरह हैं खाली ये स्थूल शरीर। तो वो जो सिम कार्ड रूपी सूक्ष्म शरीर है वो तो निकल करके दूसरे स्थूल शरीर में चला गया, तो दूसरे में चला गया तो जिसमें चला जाएगा वहां वो कार्य करेगा, उस कार्यकरण संघात में वो सब व्यापार होंगे, और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन पड़ा हुआ दिख रहा है ये भी उसी ब्रह्म की सत्ता से, ज्ञेय ब्रह्म की सत्ता से। वो ज्ञेय ब्रह्म उस मुर्दे के अधिष्ठान के रूप में भी है और सूक्ष्म शरीर जिस स्थूल शरीर में गया है उस स्थूल शरीर में होने वाली जो सूक्ष्म शरीर से युक्त होने के कारण क्रियाएं हैं, व्यापार हैं, बाकी भी उन व्यापारों का भी अपनी सन्निधि मात्र से प्रेरक वो ब्रह्म है, दोनों स्थान पर हैं, सर्वत्र हैं, उसको छोड़ करके वो सारे संसार में ठुसाठुस भरा हुआ है, उसके बिना एक सुई के नोक के बराबर भी स्थान नहीं है, वो आंख से नहीं दिखेगा, वो स्वयं प्रकाश है, उसको यह करके नहीं देख सकते, वो दृश्य होगा तो क्षेत्र हो जाएगा, वो देखने वाला है, देखने वाले को किससे देखोगे, विज्ञातारम अरे के न विजानिया श्रुति कहती है, और क्या, तो उसको किससे जानोगे, तो वो स्वयं प्रकाश है, वो भास रहा है और सबको भाषित कर रहा है, ऐसा है। तो सर्वतः पाणिपादम तत् ऐसे कहते हैं, सर्वतः अक्षि शिरोमुखम, इसमें भी अक्षि शिर और मुख इन तीन पदों का पहले द्वंद्व समास, अक्षिणी च शिरांसी च और मुखानी च, इति अक्षि शिरो मुखानी, ऐसा बहुरी समास होगा, और फिर सर्वतो अक्षि शिरो मुखानी यस्य, अन्य पदार्थ हैं तत् यानी वो ज्ञेय ब्रह्म, हाँ जिसके हैं उसे सर्वतोक्षि शिरोमुखम कहा जाएगा, जैसे सर्वतः पाणिपादम कहा जा रहा, तो सारे कार्यक्रम संघातगत ब्रह्मांड के जितने भी ब्रह्मांड में रहने वाले वर्तमान में कार्यक्रम संघात हैं, उन कार्यक्रम संघातों में जो अक्षि शब्दित नेत्र हैं वो इसी के हैं, सर्वतः शब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय है, सर्वतो अक्षि तत्, सर्वतो शिरः तत् और सर्वतः मुखम तत्, ऐसा अन्वय होगा। तो समस्त कार्यक्रम संघातगत नेत्र इसी के हैं, इसी के का मतलब इसी के प्रवर्त्य हैं, इसी के प्रेर्य हैं, और यही समस्त सिरों का भी सत्ता स्फूर्ति प्रदायक हैं। इसलिए सिर से जो भी व्यापार हो रहा है वो भी इसी की प्रेरणा से हो रहा है, इसलिए सबका सिर भी इसी का प्रेर्य है, जो समर्थन करने के लिए सिर ऐसा हिलाते हैं वो भी इसी की सत्ता से, निषेध करने के लिए ऐसा हिलाते हैं वो भी उसी की सत्ता से, तो सिर में जो समर्थन या निषेध रूप व्यापार करने के लिए क्रिया होती है वह क्रिया इसी की सत्ता से होने से सिर इसी, और एक सिर नहीं सारे सिर इसी के प्रेर्य हैं, और मुख भी, मुख से उपलक्षित वाग इंद्रिय और रसन इंद्रिय ये भी उसी के हैं प्रेर्य, और सर्वतः श्रुति मत, तो श्रुति कहते हैं श्रवण इंद्रिय को, श्रुति यानी श्रवण इंद्रिय, और श्रवण इंद्रिय जिसकी है उसे कहा जाता है श्रुति मत, और सर्वतः श्रुतिमान यही ज्ञेय ब्रह्म है, का मतलब समस्त कार्यक्रम संघातों में विद्यमान जो श्रुति यानी श्रवण इंद्रिय हैं उन श्रवण इंद्रियों वाला भी ये ब्रह्म ही है, अनादिमत में जैसा समास है सर्वतः श्रुतयः सर्वश्रुतयः, ऐसा करके फिर सर्व श्रुतय अस्य संति इति सर्वतः श्रुतिमत, ऐसे लगाना। और लोके शब्द का अर्थ है कार्यक्रम संघात, और कार्यक्रम संघात का समूह ब्रह्मांड में जो कार्यक्रम संघात समूह है, का मतलब समस्त कार्यक्रम संघात है। लोक शब्द का अर्थ लेना, लोकस्तु भुवने जने, लोक शब्द का अर्थ भुवन भी होता है और लोक शब्द का अर्थ जन भी होता है। तो जन यानि प्राणी मात्र, तो प्राणी मात्र में जो इंद्रियां हैं वह इसी की प्रेरिय होने से इसे लोके सर्वतः श्रुतिमत कहा जाता है। लोके सर्वतः श्रुतिमत तत् यानि गेयम, ऐसा अन्वय होगा। और सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ये जो है अभी आप यहां बैठे हैं तो आपके श्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक भी वही है, और इस समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भी स्वाध्याय करा रहे हैं। जो अहंग्रह उपासना क्रम मुक्ति की साधन भूत मनुष्य शरीर में रह करके किए हैं और मनुष्य शरीर छूटने के बाद उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक पहुंचे हैं दहरादि उपासनाओं का अनुष्ठान करके, उनको इस समय ब्रह्मा जी पढ़ा रहे हैं प्रस्थान त्रयी में, ये श्लोक पढ़ा रहे हैं मान लो। तो वहाँ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के स्वाध्याय में बैठे हुए जो जो हैं उनकी श्रोत्र इंद्रिय का भी प्रेरक वही है, उसी की प्रेरणा से वो ब्रह्मा जी के मुख से निकलने वाले वाक्यों को सुन रहे हैं। हमारे मुख से निकलने वाले वाक्य को आप अपने श्रोत्र इंद्रिय से जिसकी प्रेरणा से ग्रहण कर रहे हैं, उसी की प्रेरणा से वो लोग वहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं इसी समय। तो कहते हैं वो ब्रह्मलोक तो यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर हैं वहाँ, और यहाँ पृथ्वीलोक में वो अकेला ही कैसे स्वसन्निधि मात्र से प्रेरक बनेगा समस्त कार्यक्रम संघातों में। ब्रह्मलोक के निवासी प्राणियों के कार्यक्रम संघात का भी प्रेरक वही, आपके कार्यक्रम संघात का प्रेरक भी वही। दोनों कार्यक्रम संघातों की दूरी कितनी है? बहुत है। तो एक व्यक्ति इतना दूर कैसे प्रेरक बनेगा? ये जो प्रश्न होता है उसका उत्तर देने के लिए चौथा पाद है, समस्त कार्यक्रम संघातों में उसकी व्याप्ति बताई जा रही है कि सर्वतः सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वम यानी संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब उसके एक अंश में कल्पित है। पादों से विश्वाभूतानि, विश्वा यानी समस्त जो संसार है ये सब संसार उसके एक अंश में है। और त्रिपादस्य अमृतं दिवि, वो निरति से व्यापक है, देश काल वस्तुएं उसी में कल्पित हैं। सर्वाभूतानि से देश काल वस्तु को भी लेना है सबको, तो देश भी उसी में कल्पित होने से देश को भी वह सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। तो देश को सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो ब्रह्म है उसे देश परिचिन्न नहीं कर सकता, वो सब को अपने अंदर समाया हुआ है, इसलिए वह अपनी उसकी सन्निधि सबको एक जैसी है। आकाश एक है अवकाश रूप, ब्रह्मलोक में वही अवकाश है जो यहाँ है, जिस अवकाश में आप बैठे हैं वही अवकाश ब्रह्मलोक में भी है, आकाश कहीं बदलता नहीं है। आकाश यानी अवकाश, और वह अवकाश रूप आकाश जैसे सर्वत्र एक है, ऐसे जब आकाश तो उसका कार्य है, तस्माद वाये तस्माद आत्मन आकाश संभूत के अनुसार वह भी सर्वत्र है, देश से अपरिछिन्न है, तो आकाश का जो अधिष्ठान है, कारण है, वह सब में व्याप्त होगा, इसके विषय में क्या कहना है। इसलिए कहते हैं कि सर्वम व्याप्य, सर्वम आवृत्त यानी व्याप्य तिष्ठति, सबको अपने में समा करके वह अतिरिक्त है, और भी ऐसे करोड़ों भी आ जाए और अरबों आ जाए, असंख्य ब्रह्मांड आ जाए, लेकिन उन सब को अपने में समा करके एक अंश में ही वह अवस्थित रहता है, त्रिपादस्य अमृतं दिवि, वो जैसा का तैसा रहता है, इसलिए तिष्ठति भी कहा। इन सब में व्याप्त हो करके वह स्थित है, इनसे अतिरिक्त भी है, ब्रह्मांड के बिना भी परमात्मा है। हाँ, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इसलिए उसे अपनी सन्निधि मात्र से समस्त ब्रह्मांड के कार्यक्रम संघातगत हस्तपादादि इंद्रियों को का प्रेरक बनने में कोई परिश्रम नहीं है, सहज हो जाता है वो सर्वत्र अवस्थित होने से। मालिक जहाँ बैठा हुआ रहता है वहाँ पर समय से अपने आप वो करते रहते हैं नौकर कार्य, ऐसे ये जो है सब जगह बैठा ही हुआ है, स्थित है, इसलिए इसकी सन्निधि से सब हो रहा है संसार का कार्य, और वो होता ही रहेगा। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो जो प्रवर्तक है वह शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूपी प्रकृति के गुणों का प्रेरक बन करके इनसे कार्य करा रहा है। बीच में जो इनमें तादात्म्य अध्यास करने वाला और इन्हीं को अपना स्वरूप समझने वाला मान लेता है इन्हीं को अपना स्वरूप, तो अहंकार इनको अपना स्वरूप समझना, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को, ये समझ ही अहंकार है। और इसी समझ के कारण अविवेक से युक्त हुआ, ये समझ ही अविवेक है, इससे विमूढ़ात्मा अविवेकापन्न अंतःकरण है जिस वेष्टि जीव का, एक वेष्टि कार्यक्रम संघात को मैं मान करके आरोप कर लेता है कि मैं ही ये सब कर रहा हूँ, लेकिन उस जीव का भी प्रेरक वो है। ये सहेव साधु कर्म कारयति तम यम उन्निनिषते के अनुसार जीव स्वतः कुछ नहीं कर सकता, दैवं चैवात्र पंचमं वो है, और ये लेकिन जो है कर्ता स्वयं बाकी चार को भूल जाता है, पांच कारण है ना, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं, इन चारों को भूल जाता है और मान लेता है कि मैं ही करता हूँ, अहंकारी मूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, और ऐसा मानने से फिर उस कार्यकरण संघात के द्वारा जो भी अच्छे बुरे व्यापार होते हैं उनका फल भोक्ता बन जाता है, फल का अनुभविता बन जाता है, ये हो जाता है। और क्या, अज्ञान और अध्यास और कामना और कर्म, हाँ अविद्या शब्द से कहा जाता है, अविद्या काम कर्म यही संसार की जड़ है, और ये अविद्या काम कर्म समाप्त हो जाए तो संसार को खोजते ही रहेंगे, उसको संसार मिलता ही नहीं। और ये अविद्या काम कर्म जिसके पास है उसका संसार ही संसार उसके पास है, दूसरा कुछ उसे मिलता ही नहीं, असंसारी। स्वरूप वो बहुत दूर है उससे, दूरात सुदूर है। और जिसके अविद्या काम कर्म समाप्त हुए इसके लिए तदुवंती के, वो बहुत समीप है, स्वरूप ही है असंसारी ब्रह्म ये, और संसारी के लिए बहुत दूर है। वो निवृत्त होता है ज्ञान से, अविद्या काम कर्म ये जो संसार का बीज है, जड़ है, वही ज्ञान। वो कौन सा ज्ञान है, किसका ज्ञान है, जिसके ज्ञान से वो निवृत्त होता है, तो वो इसका ज्ञान। वो खाली एक कार्यक्रम संघात मात्र में अपने आप को बांध करके रख लिया ना जीव ने, जो अपने आप को इसी पिंजड़े में बांध करके रखा हुआ है, उस जीव रूपी पक्षी को कहा जा रहा है कि तुम शिव हो, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, जिसका वर्णन हो रहा है इन शब्दों से, वो हो, तुम्हें ये शरीर रूपी पिंजड़ा बांध नहीं सकता, स्वयं बंध गए हो। और वो शरीर बांध नहीं सकता किसी को, जैसे कोई जो है पेड़ को पकड़ करके कह ले कि मुझे पेड़ ने पकड़ करके रखा है, पेड़ से छुड़ो आओ, किसी ने उसको रस्सी से बांधा नहीं, ऐसे पकड़ करके रखा। हाँ ऐसी उल्टी बुद्धि हो गई, हाँ ऐसा हो गया। हाँ क्यों नहीं होती, अमानित्वादि में कमी होने से। अमानित्वादि जो 20 साधनों का वर्णन हुआ, ये पूरे पूरे जैसे चाहिए ऐसे हो जाए ना, इनका प्रकर्ष हो जाए तो फिर सुलटी हो जाए। उस ग्रंथि को शिथिल कर लेते हैं बुद्धि में, जो ग्रंथि पड़ी है बाहर नहीं है, मान लिया है मैं बंधा हुआ हूँ, इस मान्यता को शिथिल कर देते हैं अमानित्वादी। और तत्वमसी वाक्य अमानित्वादी के द्वारा शिथिल हुई जो बुद्धि में मानी हुई ग्रंथि है, उसे बिल्कुल खोल करके अलग कर देता है मानी हुई ग्रंथि को। तत्वमसी वाक्य अहम ब्रह्मास्मि प्रमा करा करके समाप्त कर देता है। ऐसा तो सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। ये जो मूल श्लोक हैं इसकी चर्चा हुई, भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का इसका अर्थ बता रहे हैं। तो भाष्य को देखा जाए, सर्वतः पाणिपादं यानी सर्वतः पाणयः पादाश्च अस्य, ये बहुव्रीहि समास का विग्रह है, द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास है, पाणयः पादाः इसमें द्वंद्व समास, और सर्वतः के साथ बहुव्रीहि समास, और तसिल प्रत्यय है सार्वविभक्तिक सप्तम्यंत से, सर्वत्र अर्थ में सर्वतः शब्द है, सप्तम्यंत से सर्वस्मिन, इस सप्तम्यंत सर्व शब्द से तसिल प्रत्यय होकर के सर्वतः एक अव्यय बना, तशिल प्रत्यांत, तशिलादय प्राक पाशपाता है ना, परिगणन अव्यय प्रकरण में लघु में तशिल प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं। तो इसलिए सर्वतः पाणिपादम का, हाँ तशिल प्रत्यांत अव्यय होता है, ओ त्वाक्तोसुन कसुनः, ऐसे एक सूत्र हैं उक्त्वा प्रत्यांत तोसुन प्रत्यांत, इनकी वो अव्यय संज्ञा करता है कोसुन प्रत्यांत, और एक सूत्र है और परिगणनम कर्तव्यम करके आया, और उसमें लिखा कि तशिलादय प्राक पाशप, ओ तशिल प्रत्यय के विधायक पंचम्यास तशिल सूत्र से लेकर के पाशप प्रत्यय का विधायक जो अष्टाध्याय में सूत्र हैं, याप्ये पाशप ऐसा, याप्ये पाशप उस सूत्र तक के जितने सूत्र हैं उनसे विहित समस्त प्रत्यांत शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। तो ये तशील प्रत्यय है इसलिए अव्यय है सर्वतः शब्द। इस सर्वतः लेकिन यहां तो समास में होने से एक पद है उसके पादम तक, सर्वतः पानी पादम यहां तक एक पद है, ऐसे सर्वतोक्षी शिरोमुखम एक पद है, सर्वतः श्रुतिमत यहां तो अलग भी कर सकते हैं, लोके सर्वतः श्रुतिमत एक पद बना सक अलग अलग कर, सप्तमंत से तशील हो करके सर्वतः बना इसलिए हा? वो तो तशील प्रत्यय होने के बाद तद्धितांत होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और प्रातिपदिक संज्ञा होने से प्रातिपदिक के अवयव सुप का लोप हो जाता है अव्याद आप सुपह सूत्र से अव्य क्या ना अव्याद आप सुप नहीं वो क्या है प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक होता है सुपो धातु प्रातिपदिक धातु संज्ञक और प्रातिपदिक संज्ञक का अवयव समुदाय का जो अवयव रूप सुप प्रत्यय है उसका लुक होता है सुपो धातु प्रातिपदिक से तो सप्तमी का लुक हुआ फिर बना सर्वतः शब्द और ये अव्यय है और यहां समास में होने से पूरा एक पद है अलग नहीं निकालना उसको सर्वतः पाणिपादम एक पद पूरा इसीलिए सर्वतः शब्द का पाणी और पाद दोनों के साथ अन्वय होगा द्वंद्व के अंत में सूर्यमान है ना तो द्वंद्व के अंत में और द्वंद्व के आदि में सूर्यमान पद का प्रत्येक के साथ अन्वय होता है तो सर्वतः पाणी सर्वतः पादम ऐसे दो शब्द निकलेंगे और अलग पद होगा तो फिर वो अन्वय नहीं कर सकते उस नियम के अनुसार द्वंद्वादो द्वंद्व द्वंद्वान्ते सूर्यमानम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते इस नियम के अनुसार इसलिए वो बहुरी समास सर्वतः शब्द के साथ होकर के एक पद बना बाद में द्वंद्व गर्भ बहुरी ऐसे सर्वतोक्ष शिरोमुखम में भी है तो सर्वतः पाणिपादम तत्का विग्रह हुआ सर्वतः पाणयः पादाश्च अस्य इति सर्वतः पाणिपादम तत् तत् याने उग्ययम् सर्व प्राणी करण उपाधि भी क्षेत्रज्ञ अस्तित्वम् विभाव्यते कि सर्व प्राणी याने समस्त प्राणियों के करण याने इंद्रिय रूप उपाधियों के द्वारा ज्ञेय जो क्षेत्रज्ञ है उसके अस्तित्व की प्रतीति होती है ज्ञापन होता है तो समस्त प्राणियों की उपाधिभूत इंद्रियों के व्यापार लिंग है चेतन के अस्तित्व के चेतन है क्षेत्रज्ञ जैसे दूर से कहीं धुआं निकलता हुआ दिख रहा है अग्नि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है लेकिन जो धूम दर्शन है यह लिंग है ज्ञापक है अदृश्यमान अग्नि का ये बताता है कि जहाँ से धुआं निकल रहा है वहाँ अग्नि जरूर है बिना अग्नि के धुआं हो नहीं सकता तो धुआं दिख रहा है उस स्थान पर का अर्थ है वहाँ अग्नि भले ही दूरता के कारण न दिख रहा हो लेकिन वहाँ अग्नि है तो अदृश्यमान अग्नि का उस स्थान पर अस्तित्व ज्ञापक धूम दर्शन हुआ जैसे ऐसे प्राणी मात्र की उपाधिभूत इंद्रिया जड़ है और उनमें लेना देना आना जाना बोलना सुनना देखना आदि व्यापार हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, और जड़ में क्रियाएं बिना चेतन के हो नहीं सकती, तो निश्चित ही प्राणी मात्र की उपाधिभूत जड़ इंद्रियां सक्रिय हैं, तो उनको सक्रिय बनाने वाला, क्रिया में प्रवृत्त करने वाला चेतन है, वो चेतन क्षेत्रज्ञ ज्ञेय स्वरूप है। इस प्रकार यह प्राणी मात्र की उपाधिभूत इंद्रियों के व्यापार बन जाते हैं लिंग, यानी ज्ञापक किसके, क्षेत्रज्ञ के अस्तित्व के। इसलिए यहाँ पर कहा कि सर्व प्राणी करण उपाधि भी ही क्षेत्रज्ञास्तित्वम विभाव्यते, विभाव्यते का अर्थ है प्रतीयते, अनुमीयते, अनुमान किया जाता अस्तित्व, ज्ञेय का अस्तित्व प्रतीत हो रहा है किससे, प्राणी मात्र की उपाधिभूत जड़ इंद्रिया क्रिया कर रही है, तो जड़ में क्रिया बिना चेतन के नहीं हो सकती, तो चेतन का अस्तित्व ज्ञात हो रहा है जड़ में होने वाली क्रिया को देख करके। तो इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा सर्व प्राणी करण उपाधि भी क्षेत्रज्ञास्तित्वं विभाव्यते, क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्र उपाधितः उच्यते। यद्यपि वह ब्रह्म दृश्य क्षेत्र होने के कारण उसका ज्ञाता कहला रहा है, क्षेत्रज्ञ कहला रहा है, तो क्षेत्र रूपी जो उपाधि है उस उपाधि के कारण ब्रह्म को क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है, और वह क्षेत्र रूपी उपाधि के बिना भी उसके अभाव के साक्षी के रूप में रहता है। मोक्ष अवस्था में जब अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है तो अव्यक्त रूप क्षेत्र भी निवृत्त होता है, तो अव्यक्त ही समस्त क्षेत्र का परिणामी होने के कारण परिणामी ही चला गया तो परिणाम कहाँ रहेगा, तो परिणामी तो जैसे अंतकरण चला जाए तो अंतकरण के परिणाम जो इच्छा क्रोध सुख दुख आदि हैं वो नहीं रहते, ऐसे परिणामी अव्यक्त रूप अज्ञान अविद्या चली गई विद्या से अहम ब्रह्मास्मि, तो क्षेत्र मात्र बाधित हो जाता है, चला जाता है, तो उस अवस्था में क्षेत्र के अभाव के प्रकाशक के रूप में स्वयं प्रकाश यह चेतन ब्रह्म बना ही रहता है। इसलिए जब तक क्षेत्र का भाव है तब तक वह क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्र का बाध हो जाए, निवृत्ति हो जाए, तो क्षेत्र के अभाव का भी वह ज्ञाता है, अवभाषक है, और दोनों को भी वह अपने चेतन प्रकाश स्वरूप से ही प्रकाशित कर रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति के अनुसार, कोई वो अलग स्वरूप से ज्ञान नहीं है इनका अवभाषक, साक्षी का स्वरूपभूत ज्ञान ही भाषित कर रहा है सबको। इसलिए कहा कि क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्र उपाधितः उच्यते, और क्षेत्रंच पाणिपादादि भी अनेकधा भिन्नम्, क्षेत्र के तो अनेक प्रकार हैं, विचित्र हैं, क्षेत्र पूरा संसार है वह विचित्र है, हस्तपादादि उपाधि के रूप में विभिन्न हैं, इसलिए कहते हैं क्षेत्रंच पाणिपादादि भी अनेकधा भिन्नम्, अनेक प्रकार का है, और क्षेत्र उपाधि भेद कृतम विशेष जातम मिथ्या एव क्षेत्रज्ञस्य इति तद अपनेनेन ज्ञेयत्वम उक्तम न सत तन्नासद उच्यते इति। तो ये जो उपाधिभूत क्षेत्र हैं अनेकों प्रकार का, उस अनेकों प्रकार के क्षेत्र का जो अनेकत्व है, विशेष है, वह उपाधि क्षेत्र का विशेष आत्मा में आरोपित है, जैसे स्फटिक के पास में रखे हुए लोहित पुष्प का लोहित्य स्फटिक में आरोपित है, ऐसे क्षेत्रज्ञ का दृश्य जो क्षेत्र उसमें रहने वाला जो अनेकत्व विशेष है वह विशेष आरोपित है क्षेत्रज्ञ में, और उसका निषेध करके क्षेत्रज्ञ का निर्विशेष रूप से वर्णन न तत्सद उच्यते न असद उच्यते इत्यादि से हुआ। ये यहाँ पर कहा कि क्षेत्रोपाधिकृतम विशेष जातम मिथ्या एव क्षेत्रज्ञस्य इति तद अपनयनेन गेयत्वम उक्तम, यानी क्षेत्रज्ञस्य गेयत्वम उक्तम, उपाधिकृत विशेषता का निषेध करके करते हुए क्षेत्रज्ञ में गेयत्व का वर्णन न तत् सद उच्यते न असद उच्यते इससे हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं